بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بهذا البلد ہمیں شہر مکہ کی قسم. وانت حل بهذا البلد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. ووالد وما ولد اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا. یقول اہلکت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. ایحسب ان لم یره احد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل له عینین بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں. ولسانا وشفتین اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. فلاقتحم العقبہ مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما ادراک ما العقبہ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ یتیم رشتہ دار کو. او مسکینا ذا متربہ یا فقیر خاکسار کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنة یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدہ یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.